pero antes va. Bueno, Armando quería felicitar y que darle palabras de parabéns a todas las personas que nos están a escuchar y que nos sí. mandan algún que otro comentario aquí. Recordatorio. Na... Aparte de que me mandaron también por mensaje, sí. Carlos Calderón, un gran amigo y un gran seguidor de aquí de Siempre en Galicia, pues falando de Androya, dice que ya entrará ya a gana de merenda. Dicía comín, o último que me quedaba de Androya ahora de la merenda. Así que, como falamos que, antes un momentito. Sí, pues que tiñas buen proveito, Carlos. En fin, que ya seguiremos falando, que tú nos sigues vendo. Muy bien. Que nos sigues, pues... Pero ahora... Por eles estamos aquí. Vale, pues ahora o que eu quería facer, quería darlle a coñecer a todos os nosos ointes o feito de que, bueno, non puidamos contactar precisamente cos outros anteriores poetas, pero sí que demos contactado e temos ao outro lado do fío telefónico a unha persoa que mereceu o accesi do último premio de poesía Rosalía de Castro de Cornellá. Sabes que este decembro pasado, sí, o día 6 precisamente, pues celebrou o 33 certame de poesía Rosalía de Castro de Cornellá. Sí. Bueno, pues o xurado decidiu darlle un accésit, non ten premio máis que a decir que esta persoa sí. É merecente dun accésit, non? Sí, sí. Correspóndelle este accésit a dona Esther Val Rodríguez. Un poema extraordinario que se titula A facerse ao lumo. Vamos a saudala cordial, moi cordialmente, e agradecerlle que este outro lado do fío telefónico. Moi boas tardes, Esther. Moi boas tardes a todos. Moitas, que tal? Moitas grazas por atendernos e moitas felicitacións, e nosos parabéns pois por haber recibido ese acceso. Non é económico, pero Rosalía de Castro de Cornellá... É un recoñecemento tamén. Coido que recoñece, bueno, un labor poético extraordinario. Teño que decir que, bueno, neste caso, en outros, a min o tema económico, afortunadamente, podo decirlo, que era o que menos me importaba, non? Porque non é verdade que nunca... me presentei a prácticamente ningún premio. Este ano presenteime, bueno, con un compañeiro e amigo, fixen un poemario que nos presentamos a un premio, non gañamos, pero bueno. Bueno. Eu soa, pois escribín este prácticamente o primeiro premio que me presento eu. Bueno. En soa, bueno, fíxome moitísima ilusión, a verdade. A min tamén, eu digo che a verdade que como segredario, levantando acta de ese traballo que se fai precisamente o día anterior, o día 6 de decembro, eu estive na CEA de deliberación e había moitísimos problemas entre o segundo, terceiro e o accésit. A verdade é que despois de votar, quedou como accesilo teu, pero podía quedar tranquilamente no segundo ou no terceiro, que pasé que despois bueno, os últimos chupitos fixeron que na votación saíra o teu como accesit, pero que de verdade, a facerse o lume estaba entre o eso, desde o segundo hasta o terceiro. Teño que decir, ademais, que bueno, que eu son unha grande admiradora de Lupe Gómez, co cual xa estar aí cerquiña dela, pois para mí xa é todo un éxito, estarás, un premio estarás, en sí mesmo. Estarás na nómina, precisamente, porque este, sabes, si sabes, si te interese, bueno, quizás o mellor polas redes aí, que editamos o terceiro libro de poesías de Rosalía de Castro, é dicir, que recolle os tres primeiros premios, pero a partir de agora recollerás tres primeiros premios máis o accesi, lógicamente, bueno. Estarás na nómina de poetas premiados, agasallados neste certame de poesía Rosalía de Castro, non? Está moi ben aí sentar un precedente, bueno, e agradezo tamén ao xurado que tivera a consideración de concederme o accesi, tinda que non fora algo que acostumar a hacer, a verdade, pois foi para mí unha sorpresa moi grande, bueno, tamén un recoñecemento a miña labor, porque levo moitísimos anos escribindo, bueno, claro, é verdade que non saindo cascarón, porque, bueno, os premios é un trampolín importante, non? Pois... Pero, Pois, Esther, a que agradecemos moito. Despois deste peloteo que che fixen así, entre comillas, sí. o que sí quixera coñerte, bueno, agradece, aparte de agradecer cho que es, de verdade, este de corazón, que participarades, que participaras, que de, bueno, despois dos meus parabéns, que queremos darlle a coñecer aos nosos ointes parte da túa trayectoria, donde eres, como é, sí. Como comezache, como que é o que tes feito hasta agora. Sí, moi ben, pois vos fago un breve resumiño. Sí. Eu vivo en Narón, unha poboación, un concello aquí pegadiño a Ferrol. Ferrol é máis coñecido, sí. Unha poboación pequena, pertence a Coruña. Uh-huh. Eu son funcionaria, meus estudios son relacións laborales, o sea, non teñen nada que ver con, bueno, coa escritura en sí. Uh-huh. Sempre me gustou escribir, entón dende fai pois polo menos uns 20 anos ou así, mo tomei un pouco máis en serio, empecé a facer obradoiros, pois aquí con Eduardo Esteves, que é un poeta tamén moi recoñecido, sí, con Antía Otero, Rosa Neiros, unha escritora tamén de narrativa. Bueno, sempre que podo, pois estou relacionándome co tema da literatura. Son unha grande lectora desde pequena. Participo dende hai un par de anos no Club de Lectura de Radio Fene, que é unha radio pequeniña daqui dun concello pegadiño a Narón. Bueno, a verdade é que teño a sorte de que, bueno, comentamos os libros a maior parte das veces cos autores. Bueno, pois todo eso me dá un bagaxe que bueno, me axuda tamén a hora de escribir. Penso que canto máis lemos, tamén mellor escribimos. Escribimos tamén o que lemos, non? Uh-huh. Bueno, máis ou menos esa é a miña trayectoria. Eu son funcionaria, traballo aquí, sí, nos asteleiros de Navantia, inda que son funcionaria do Ministerio de Defensa. Uh-huh. Bueno, unha vida moi tranquila, unha afición que teño, uh-huh, unha afición que teño e coa que disfruto moito, a verdade. Pois, bendita profesión, bendita esa dedicación, unha dedicación extraordinaria, posto que se fuche xa nomeada. A verdade é que a facerse ao lume ese traballo que presentaxe, ten algunhas referencias persoais ou solamente, sí, creativa nada máis? Non, ten moitas referencias persoais. A verdade é que a miña escrita ten moito de min, porque, bueno, eu son unha persoa moi emocional, moi intensa, coas emocións. Claro. Entón, bueno, é verdade que é como todo, non? Todo o que se recorda e todo o que se viveu, pois unha vez que se pasa pola emoción, non é nunca tal e como sucedeu, non? Pero sí que ten que ver moito conmigo, e a miña escrita penso que é moi visceral. Sí, ten moito de autobiografía. Ten moito de autobiografía. De verdad que, aparte de que teña algo de moita biografía, de verdad que transmite algo, porque senón non estaría, non estaría debatíndose no xurado, non? É que, bueno, eu sempre estou a favor de que todo o que se escribe, como lectora, tamén o penso así, ten que transmitir algo. Quero decir, aparte de escribir ben, ten que transmitir. Ás veces, a min, un libro, un poema, inda que non sexa tan perfecto, mellor como outros, si a min me transmite, para min, xa é suficiente, porque hai libros ou historias que están moi ben escritas, pero non, lles falta eso, tocar, non? Bueno, eu polo menos humildemente sempre o que intento, que se logre ou non, eso xa é outro cantar. Pero bueno, é o que intento. Transmita cousas teño esa necesidade de empatizar coa xente. A xente me, as emocións me importan moito, as miñas e as dos demais. Eu queria che facer unha pregunta, son Armando Fernández. Que che facer esa pregunta? A facerse o lume, quizás ten algo que ver coas lapas que arrasaron moitos puntos de Galicia? Pois non. Ese lume é como un lume destrutivo. Esas lapas tamén destruen Galicia, está claro, porque no fondo, a ver, sí, eu non pensei neso, claro, sí, pero bueno, todo está en nós, todas sí, as vivencias están en nosotros. Son unha persoa que amo moitísimo Galicia. De feito, teño moita morriña sempre nun casa ainda aquí, non me vexo vivindo en outro lugar. Por eso a xente que emigra ou que ven para aquí, que chega de inmigrante, me produce grande admiración, porque é moi difícil deixar as raíces, non? Entonces, bueno, o mellor tamén parte dese lume está en min. Eu son unha gran amante da natureza, pero bueno, o lume do que falo eu é a destrución das cousas, sí, unha metáfora, non? As cousas que se destruen. O lume é algo que non só destrúe, sino que destrúe tamén por debaixo, non? Sí. Que hai má terra, que hai má raíces, é máis por aí a cousa. Moi ben. E como ti dís, hai que facerse a él. Sí. Claro, é que hai que a supervivencia. Ah, ao final, de feito, hai aí uns versos, non? De tu rei co... tu rei coas cousas que tu rei, e ao final, por desgracia, pero é así, nos acostumamos a vivir, inda que seña, inda que sexa coas cousas malas, cemento... non é que nos guste, pero é que hai que tirar pa diante, como sexa, non? Moitas veces. Sementa un pouso de nós que queda aí, que moi diste, non? Que... Claro, claro. Que, por certo, eu non tiven a delicadeza de traelo precisamente a antena, pero na próxima ocasión que poidamos, chamaremoste novamente, intentaremos, se non... Recabar ainda máis cousas, non? Se non declamalo así, polo menos recitar un chisquiño parte deste traballo, non? Sí. Que agora mesmo vale. tampouco vamos a... atracarte para que non lo dicte. Eu lerei no encantada, non hai ningún problema. Encantaríame. Bueno, pois pero non tes agora a man. Sí, eu teño ahora, man. Pues bueno, pues... Eso que esto non estaba preparado, pero bueno, teño, man. Pois é como mellor salen as cousas. Pois sentimos moito que... Bueno, que te agradecemos moitísimo, tanto unha cousa como outra. Leo un cachiño, se si queredes. Sí, sí, ben. Suficiente como para que... Este poemario, bueno, o estructurei en... Na primeira parte, que era chegar, a segunda era medrar, a terceira era amar e desamar, e a cuarta era superar, que é un pouco a trayectoria de calquera vida, de calquera persoa, non? Sí, señor. Parece así, moi esquemático, pero penso que é un pouco así. Sí, chegamos, medramos, amamos e desamamos, que para min o amor é moi... o máis importante, o motor que move todo, sí, e despois, pois, superar, que eso é vivir tamén, sí, non? Sí. Entón, pois, leo a primeira parte, si queredes. Vale, moi ben. Vale. Bueno, perfecto. A verdade é que, bueno, que atracámoste si entre comillas, pero que en realidade, pois, agradecemos cho moitísimo, de verdade. Nada, eu estou encantada, a verdade. Faime moitísima ilusión, de verdade. A nós tamén. Pues, veña, cando queiras, tes os micros para ti. Moi ben. No crudo inverno, os pardais non petiscan as migallas de pan nas terrazas das cafetarías. Apañan o que poden arredor dos contedores de lixo. Cando nacín, un inverno de moita neve, miña bisaboa dixo: esta pequena vai morrer. Parece un pardal enchoupado e morto de fame. pero non morre quen nace para turrar. Como carneiro que turra todos os días na porta da corte. Turrei cos libros, turrei co alcohol de meu pai, turrei co medo da miña nai, turrei co daquel tipo que aprendes a pasar unha e aprendes a pasar todas. Os pardais son pequeneiros, pero están acostumados a sobrevivir. Chegar, medrar, amar, desamar. Ao fin, parece que iso era todo. Agora son unha muller de tantas, cun caos dentro, e con agullas para coser e cravar. Bueno, pois esta sería a primeira parte. Un agasallo, pero agasallo. A facerse, é o que estás describindo, lóxicamente. Sí. De verdade, que bueno, que é un placer terte aquí connosco e, bueno, xa sabes, incomodaremoste en máis ocasións para que nos fales de ti mesmo e da túas creacións poéticas que nos gustan, que nos, bueno, pues vivimos con esas cousas que facedes os grandes artistas da palabra. Sí, desde logo. Pois moitísimas gracias e, bueno, agradezo o voso traballo o da asociación por ter este premio, sobre todo porque estades fora de Galicia, por transmitir o galego ali por onde vades, sobre todo nestes tempos que está tan en recesión. Sí. Bueno, moitísimas gracias pola labor que facedes ao marxe do premio, que a fin de contas pois eso é o de menos, importame a mí, pero bueno, pues dille, é o de menos. Que non é o de menos, todo que engloba. Para nós é unha honra terte, hombre, porque sabes que estarás na nómina precisamente, xunto con Antía, que Antía tamén foi premiada nunha participación. Dille que a chamaremos para que vaya a Santiago de Compostela, porque presentaremos en Santiago de Compostela ese libro que recolle todos os certames de poesía nos que foron premiados estes primeiros. Me encantaría ir a presentación, xa. Si me avisades, iré encantada. Claro que sí, claro que sí. Comprometeremos a que leades algunhas das vosas creacións. Sí que o faremos. O secretario xeral de Política Lingüística prometeu nos facer esa presentación, polo tanto, faremos un convite especial a todas as persoas que nos queredes, vamos, porque sin vos non seríamos nada, este premio non existiría. Bueno, pues moitísimas gracias. Veña, unha aperta grande e moitas gracias por atendernos hoxe. Pues boa tarde a todos. Boa tarde, Esther. Moitos éxitos.